Ergens. In het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum is heibel uitgebroken onder het zorgpersoneel. De werknemers in een van de grootste ziekenhuizen van Nederland liggen op ramkoers met de directie vanwege een voorgenomen reorganisatie. En we blikken terug op het plotselinge nieuws dat deze week bekend werd over het mortierongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Eerder wilde de minister van Defensie na onze onthullingen nog geen nieuw onderzoek toezeggen, maar woensdagavond kwam Kajsa Ollengren daar ineens van terug. Hoe zit dat? U hoort het zo allemaal na het NOS-journaal. Met Jelle Visser. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die was aan het begin van de middag bij Wierdum en had volgens het KNMI een kracht van 2,2. Over schade is nog niets bekend. Bij RTV Noord melden veel mensen dat ze de schok hebben gevoeld. Het is de derde aardbeving bij Wierdum in een maand tijd. Twee weken geleden was er een beving met een kracht van 3,1. Er kwamen toen ruim 1100 schademeldingen binnen. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. De twee opvarenden die gisteren bij Terschelling om het leven zijn gekomen zijn een man uit Seksbierum van 46 en een man uit Leeuwarden van 57. De politie heeft hun familie inmiddels op de hoogte gebracht. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de twee mensen die nog worden vermist. Dat zijn een kind van 12 en een volwassen man. De politie zoekt vandaag opnieuw naar de vermisten samen met het Search and Rescue Team Nederland. De gemeente Terschelling hield vanochtend een besloten bijeenkomst voor betrokkenen en voor bewoners. De politie spreekt vandaag met getuigen. De kapiteins van beide schepen en de stuurman van de veerboot zijn gisteren verhoord. In verschillende regio's van Oekraïne zijn vanochtend energiecentrales en andere belangrijke doelen aangevallen. Onder meer Odessa werd onder vuur genomen. Ook werden Russische raketten neergehaald. In Kiev kwam een raket in een bos terecht. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky noemt de aanvallen een terreurdaad. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds de Russische inval van Oekraïne zeker 6000 burgers om het leven gekomen. Bij een kalkoenbedrijf in Hedel in Gelderland is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. Ruim 44.000 kalkoenen worden geruimd. In maart werd het Gelderse bedrijf ook al getroffen door de vogelgriep. Toen werden ruim 64.000 dieren afgemaakt. In totaal zijn dit jaar 6 miljoen dieren geruimd. Dat is het hoogste aantal sinds de epidemie van 2003... toen ruim 30 miljoen dieren werden afgemaakt. En dan het weer, geregeld zon, in het noorden eerst een bui. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Morgen eerst wat zon, maar in de middag ook buien. Het wordt morgen een graad of 20. En voor verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Ja, er staan een paar files door werkzaamheden en ongelukken. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, voorknopend Gorkum. Daar 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. De weg is daar dit weekend dicht. De A16 richting Antwerpen tussen het knooppunt Galder en de grens. 2 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden bij het Belgische Meer. Op de A28 is een ongeluk gebeurd van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 6 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Ster. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Minister van Defensie Kajsa Ollongren maakte deze week ineens bekend toch nieuw onderzoek te laten doen naar het mortierongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. En dat terwijl ze twee weken geleden nog aan Argos meldde dit juist niet te willen doen. Hoe zit dat? Dat hoort u zo dadelijk na 2:30. Maar eerst iets heel anders. In coronatijd werden we ons extra bewust van het cruciale werk van al die duizenden ziekenhuismedewerkers. De verpleegkundigen, de artsen en andere medewerkers die de ziekenhuizen draaiende houden en ervoor zorgen dat coronaslachtoffers adequate medische hulp krijgen. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder en de werkdruk in de zorg is sindsdien alleen maar gegroeid. De gevolgen zijn bekend. Steeds meer personeel keert de zorg de rug toe. Bijvoorbeeld omdat ze door corona langdurig ziek zijn geworden, of omdat ze overbelast zijn en het werk psychisch niet meer aankunnen. Ondertussen zijn de wachtlijsten voor patiënten opgelopen en bestaat het risico dat een volgende coronagolf weer veel druk op de ziekenhuizen gaat leggen. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de ziekenhuizen goed voor hun medewerkers zorgen. Maar juist dat is niet in elk ziekenhuis vanzelfsprekend. Argos dook de afgelopen maanden diep in een interne strijd die woedt bij het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum. Personeel en directie staan lijnrecht tegenover elkaar in een conflict over een voorgenomen reorganisatie. De gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de ondernemingsraad een keihard niet aan de leiding heeft laten horen. En ondertussen moeten zorgmedewerkers van het Erasmus, die zelf hulp nodig hebben, soms aankloppen bij een ander ziekenhuis. Hoe heeft het zover kunnen komen in een van de grootste ziekenhuizen van Nederland? Luistert u naar een reportage van Judith Konijn en Barbara Schreuders. Het is april 2020. Het eerste halfjaar van de coronatijd. Ja, hier bij het Erasmus Medisch Centrum, daar testen ze niet alleen het virus, maar ze houden ook de situatie in heel Nederland in de gaten. Een ziekenhuis dat dan veelvuldig in het nieuws is, is het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Eén van de grootste universitaire ziekenhuizen van ons land. Er werken ruim 16.000 medewerkers. Daarmee worden de Nederlandse ziekenhuizen ondertussen weer fors belast. Ondertussen staat het medisch personeel in alle ziekenhuizen onder grote druk. Essentieel is dat er goed voor deze mensen wordt gezorgd. De buitenwereld doet dat dan ook massaal. In het Noord-Hollandse Wervershoofd hebben tulpenkwekers een speciale doneeractie voor mensen in de zorg opgezet. Het is eigenlijk om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Zij zijn echt keihard aan het werk. En daarom is het ook wel eens goed om ze juist dat extra in het zonnetje te zetten en de waardering uit te spreken. Maar ook binnen het ziekenhuis is het vanzelfsprekend altijd, en zeker in tijden van corona, belangrijk dat er goed voor de medewerkers wordt gezorgd. Gelukkig is dat geregeld met de Arbo-wet die we in Nederland hebben. Het Erasmus MC heeft, net als bijna alle andere academische ziekenhuizen, een interne Arbo-dienst voor de zorg voor het personeel. Maar precies dan, in die eerste coronamaanden, gaat er iets rommelen. Er komen geluiden over een mogelijke grootscheepse reorganisatie. Een reorganisatie van de Arbo-dienst. Het doel? 1% minder verzuim en een moderne dienstverlening die past bij de ambities van het Erasmus MC. Het ziekenhuis hoopt de aantrekkelijkste werkgever van de regio te zijn in 2023. En een toonaangevend expertisecentrum in duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Klinkt allemaal prachtig, maar al deze ambities ten spijt, lijkt er precies het tegenovergestelde te gaan gebeuren. Dan denk ik zo'n mooi ziekenhuis met zo'n mooie naam, hè? Zo'n grote naam, en dan zo slecht met je eigen mensen omgaan, dat vind ik echt heel slecht. En het vertrekken van bijvoorbeeld een flink aantal arbo-artsen betekent dus een brain drain daar waar het gaat over kennis en ervaring. De ondernemingsraad trekt nu aan de noodrem. Wat is hier gebeurd? Argos. Over gebrekkige zorg voor zorgmedewerkers. Deze uitzending gaat over de zorg voor het personeel. Wat gebeurt er als bijvoorbeeld een ziekenhuismedewerker te hoge werkdruk ervaart en dreigt uit te vallen? Of door overbelasting al uitgevallen is? Of als iemand ziek is en niet kan werken? Dan is er de Arbodienst, een belangrijke levensader van het ziekenhuis. Omdat het Erasmus MC ons niet officieel te woord wil staan, gaan we op bezoek bij het Amsterdam UMC. Is dit uw vaste? Ja, dit is mijn vaste kamer. Mijn naam is Jaap Maas. Ik ben bedrijfsarts in het Amsterdam UMC. En ik werk hier al sinds 2010. Hij kan niet reageren op de situatie in Rotterdam, maar wil wel graag vertellen over het werk dat hij doet. Collega Judith Konijn spreekt met hem. Hoe groot is dat ongeveer, jullie afdeling? Ik schat ongeveer 50 man. Ongeveer. Waar ongeveer een stuk of, denk ik, 12 bedrijfsartsen. Maar daarnaast werken er ook arbeidshygiënisten, arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen enzovoort. Wat maakt het werken in een academisch ziekenhuis bijzonder? Het leuke van een UMC is dat je te maken hebt met een enorme variëteit aan mensen. Aan de ene kant heb je bij spreken een hoogleraar die langskomt, en aan de andere kant heb je een medewerker van een facilitaire dienst. En ze zijn allemaal even belangrijk. Want je kan je voorstellen van ja, als de operatiekamers niet goed worden bevoorraad, dan kan de operatie niet doorgaan. Je hebt ook te maken met grote aantallen mensen. Ik denk zo uit mijn hoofd dat er toch al snel 15.000 à 20.000 mensen in het Amsterdam UMC werken. En daarnaast heb je ook hier natuurlijk hoogkwalitatieve zorg. En je hebt research laboratoria, je hebt een kleine 100 laboratoria. Je hebt verschillende OK's enzovoort. En het is heerlijk om daarin te werken, want je hebt een hele variëteit aan werkzaamheden waarmee je geconfronteerd wordt aan uitdagingen. Met wat voor vragen komen mensen bij jullie? Ja, de medewerkers natuurlijk, die komen vaak natuurlijk bij de bedrijfsarts omdat ze dan arbeidsongeschikt zijn. Hè. Dan is het de taak van de bedrijfsarts om de mensen weer op een veilige en gezonde manier weer terug te leiden naar het werk. Gedacht vanuit de Arbodienst worden geconfronteerd met veel meer andere taken. Bijvoorbeeld medewerkers die gaan werken met proefdieren. Ja, dan wil je in elk geval kijken, in elk geval dat die niet allergisch zijn of dat die niet allergische klachten ontwikkelen. We hebben een soort interne brandweer. Die mensen moeten gekeurd worden. Mensen die met straling werken, die moeten gekeurd worden. En ook bijvoorbeeld ook mensen die met tuberculose werken, die moeten ook om de zoveel tijd gekeurd worden. Nou, vervolgens, stel nu dat er een uitbraak is van een infectieziekte. Nou, COVID was natuurlijk ook het voorbeeld. Ja, dan word je gevraagd om deel te nemen in een outbreak management team. En dan probeer je samen met de microbiologen en met alle andere professionals, probeer je dan te kijken van, hey, wat is goed en hoe kunnen we zeg maar hier het beste mee omgaan? Een ander aspect wat we doen, ja, het is een hele lange rij, maar het is best wel veel. Als je het zo opsomt, hè, we doen ook bijvoorbeeld triage van prikaccidenten. Dus medewerkers die prikken zich aan een naald, nou, die bellen ons dan op en die zeggen, hey, wat moeten we doen? Zo'n prikaccident, hè? Kunt u daar nog iets meer over vertellen wat er dan gebeurt? Bijvoorbeeld als een verpleegkundige dat meemaakt en wat jullie dan moeten doen? De procedure is dan als een medewerker een prikaccident heeft. Dus bijvoorbeeld heeft zich tijdens een operatie de hechtnaald is uitgeschoten of bij bloedprikken is die in zijn vinger geschoten. Hè, en er is bloed-op-bloedcontact. Dan bellen ze ons op en dan vraag je op een hele gestructureerde manier, wat is er nou precies gebeurd? Vervolgens maak je een risico-inschatting. En dat kan zijn als er een hoog risico is. Dan kan bijvoorbeeld het advies zijn dat je weer naar de bron gaat, de patiënt. En dat je zegt, oké, we gaan een bronbepaling doen. Dus dan ga je bij die bron ga je dan kijken of ze dan geïnfecteerd zijn met hepatitis B, HIV of hepatitis C. Zo werkt dat. En ja, dat is toch wel enkele tientallen per week. We doen ook preventief, hebben we projecten. Op dit moment zijn we ook bezig met een project over huidklachten bij zorgwerkers. Je kan je voorstellen, afgelopen 2 jaar moest er heel veel gedesinfecteerd worden door het kader van die COVID. Nou, dan mensen hebben, met name de zorgwerkers die aan de bedden staan, die hebben dus daardoor een grotere kans op huidklachten. Want ja, je wil niet op een of andere manier dat mensen met eczemateuze handen of geïrriteerde huid aan de bedden gaan. Wat is zo mooi aan het vak? Het mooie van het vak is dat je echt wat voor mensen betekent. He, mensen die vallen uit, dat is op zich al heel belastend. En dan komen ze bij jou. En dan kan je die mensen op weg helpen. Je kan spiegelen. In het ziekenhuis is over het algemeen een hele gemotiveerde populatie. Ja, dan moet je toch regelmatig op de rem stappen. En dan moet je zeggen van, hey, rustig aan. Kijk eens wat je allemaal doet. Ook het Erasmus MC heeft een arbodienst. Die is ruim 20 jaar geleden opgericht en moet nu grondig worden gereorganiseerd. Zo wil het bestuur. Met grote gevolgen, blijkt uit de vele gesprekken die we voerden en de stukken die we lazen. Ons onderzoek begon deze zomer met een dik pakket in onze brievenbus. Het was een grote stapel interne documenten. Notulen van vergaderingen, brieven, memo's en andere interne stukken. Zo kregen we inzage in wat er zich afspeelde op deze afdeling van het Rotterdamse ziekenhuis. Ook spraken we met werknemers en ex-werknemers, 10 in totaal, uit alle regionen van de Arbodienst. En met werknemers die gebruik maakten van de diensten van de Arbo-afdeling. Allemaal willen ze anoniem blijven, uit angst voor represailles. Sommigen hadden het zelfs over de lange arm van het Erasmus MC. Wat u hoort zijn letterlijke citaten die we hebben laten inspreken door anderen om de anonimiteit te garanderen. Ik kan me nog herinneren dat ik rond Sinterklaas vorig jaar fysiek aanwezig was en dat er een collega binnenliep die zei: maak je borst maar nat, ik ben boventallig verklaard. Ik schrok met de pletter en dacht, wat staat mij dan te wachten? Er werd gezegd, die arbodienst die werkt niet conform de wettelijke protocollen. Er werd eigenlijk min of meer gezegd, het is daar ouderwets geregeld. Tegenwoordig doen we het allemaal veel moderner. Terwijl elke 5 jaar moeten bedrijfsartsen door een heel traject, individueel, waarin je aan alle protocollen en voorwaarden en zo moet voldoen. En die van ons slaagde altijd, met vlag en wimpel. We zagen dat echt als een gezocht argument om maar te zeggen van, die arbodienst die moet anders. Als je niet goed voor je personeel zorgt en beseft dat je personeel je kapitaal is, ja, dan krijg je dus ook een verzuim. Ja, wat je eigenlijk verdient. En door te zeggen, nou, we reorganiseren de arbodienst en het gaat er dan voor zorgen dat het verzuim naar beneden gaat? Nee, zo werkt het dus echt niet. Het is najaar 2021. Er is nog niet eens een officieel plan gepresenteerd, maar toch is de onrust al groot. Want mensen hebben wel al gehoord dat ze boventallig verklaard worden. De ondernemingsraad, die bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met het bestuur, maakt zich inmiddels ook zorgen. De OR heeft wettelijk gezien een belangrijke stem bij veranderingen in de arbozorg. Sterker nog, het bestuur moet toestemming vragen aan de OR voordat ze verder kunnen. Vanaf april vorig jaar wordt er gesproken over een op handen zijnde reorganisatie van de arbodienst. Sindsdien zijn er meerdere keren plannen voor de arbodienst met de medewerkers besproken, gewijzigd en weer teruggetrokken. Inmiddels nemen de zorgen dusdanige ernstige vormen aan dat de ondernemingsraad signalen daarover met u wil delen. Ook lezen we in de brief. In deze signalen wordt gesproken over onrust en onvrede op de afdeling, onvoldoende en onzorgvuldige communicatie naar de medewerkers en onveiligheid. De medewerkers verkeren nu al 1,5 jaar in onzekerheid. Het getuigt niet van goed werkgeverschap om een dergelijke situatie zo lang te laten bestaan. De ondernemingsraad maakt zich dan ook, net als de medewerkers, ernstig zorgen. De kwaliteit en continuïteit van de arbodienstverlening is van belang voor alle medewerkers van het Erasmus MC. In januari 2022 stuurt de Raad van Bestuur dan eindelijk het plan op papier naar de ondernemingsraad, met het verzoek om hiermee in te stemmen. Het is inmiddels 2 jaar na de eerste geluiden van de reorganisatie. De inhoud van het plan stelt de OR niet gerust. De OR heeft bedenkingen bij het plan. Zoals dat het plan vooral aandacht heeft voor verzuimreductie en nauwelijks voor preventie en arbeidsomstandigheden, onduidelijke financiële kaders, de reductie van het aantal bedrijfsartsen, het feit dat de inhoudelijke input van de kerndeskundigen niet is meegenomen en het ontbreken van een basiscontract arbodienstverlening. Dat laatste lijkt een detail, maar een contract arbodienstverlening is wettelijk verplicht volgens de Arbowet. In zo'n contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de arbodienstverlener. De arbeidsinspectie legt bedrijven boetes op als zo'n contract ontbreekt. Dus in feite overtreedt het ziekenhuis hiermee de wet. Het is voorjaar 2022. Inmiddels vertrekken er door alle onrust mensen bij de arbodienst en die worden niet vervangen. Ofwel, maar dan door duurbetaalde ZZP'ers. De OR vraagt om een time-out. De ondernemingsraad trekt nu aan de noodrem. In de hoop dat het ertoe leidt dat de raad van bestuur teruggaat naar de tekentafel om te komen tot een door de OR, de deskundige van de arbodienst en de raad van bestuur gedragen plan. Wat houdt dat omstreden plan nou precies in? Laten we het eens bekijken. Het telt ongeveer 20 pagina's. Met daarin beschrijvingen, zoals de kaders voor de reorganisatie, de nieuwe situatie, de financiële en personele consequenties. De beschrijvingen zijn kort, bondig en geschreven in managementtaal. De Raad van Bestuur heeft aan de directeur personeelszaken de opdracht gegeven een voorstel te maken om de arbo-dienstverlening in het Erasmus MC te verbeteren. Moderniseren is nodig om aan te sluiten bij de ambities van het Erasmus MC, staat er. Onder andere door achterblijvende prestaties van de arbodienst. Zo zijn er klachten van directeuren, managers en afdelingshoofden. De mening van de werknemers van het Erasmus is niet gevraagd. De uitkeringslast moet omlaag. Dat zijn de kosten die het ziekenhuis maakt als mensen ziek worden of arbeidsongeschikt. Het Erasmus MC moet al deze uitkeringen uit eigen zak betalen. Er is berekend dat de nieuwe organisatie van de arbozorg voor 1% minder verzuim zal zorgen en dat levert naar verwachting 6 miljoen per jaar op. De arbodienst richt zich op het uitvoeren van de wettelijke kerntaken door middel van toekomstbestendige dienstverlening. Concreet vertaalt het zich in het inrichten van een triagecentrum en een centrale providerboog. Dat zijn twee grote veranderingen. Een triagecentrum, zo lezen we verderop in het plan, betekent dat de eerste en eventuele vervolgspreekuren niet meer door een bedrijfsarts, maar door een praktijkondersteuner worden gedaan. De providerboog komt neer op het meer extern uitbesteden van arbozorg. Bijvoorbeeld bij psychische problematiek, lichamelijke klachten of reïntegratie. Behandeltrajecten om medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen worden centraal ingekocht bij professionele partners of via de ziektekostenverzekering van de medewerker ingezet. De inzet van externe partners vindt alleen plaats als dit aantoonbare meerwaarde oplevert. Wat hiermee bedoeld wordt, is het volgende. Medewerkers moeten vooral zo snel mogelijk weer aan het werk. En extra hulp wordt alleen ingeschakeld als het per se nodig is. Omdat er veel meer wordt uitbesteed, wordt de interne arbodienst feitelijk uitgekleed. De FTE van de functie bedrijfsarts wordt aangepast van 5,03 naar 1,5 FTE. Hierdoor wordt 3,53 van de bedrijfsartsen boventallig. Medewerkers van het preventieadviescentrum worden herplaatst op nieuwe functies als praktijkondersteuner of consulentreïntegratie. Waar er voorheen iets meer dan 5 fulltime bedrijfsartsen werkzaam waren, blijven er in de nieuwe situatie dus maar 1,5 over. Voor het Erasmus MC met zijn 16.000 medewerkers. Ter vergelijking, we hebben een rondvraag gedaan onder alle academische ziekenhuizen in Nederland. Van de 6 hebben 5 ziekenhuizen een interne arbodienst. Al deze ziekenhuizen hebben minimaal 3 bedrijfsartsen in vaste dienst. Het Radboud in Nijmegen bijvoorbeeld heeft op 12.000 medewerkers 8 bedrijfsartsen. De afdeling waar het om draait, de arbodienst dus, zit niet stil. Het personeel van de arbodienst vraagt in aanloop naar de presentatie van het reorganisatieplan keer op keer om inspraak. Ze stellen vragen, dragen alternatieve plannen aan en schrijven ook brieven. Eén van de bedrijfsartsen richt zich, namens de collega's, tot het bestuur en de verantwoordelijke managers. Deze persoon is volgens het reorganisatieplan één van de 1,5 bedrijfsartsen die over zou blijven. Met de doelen voor deze reorganisatie is op zich niets mis. We moeten met onze tijd meegaan. De dienstverlening moet aan de huidige normen en inzichten voldoen. Ook ik zie dat zaken moeten veranderen. Maar in dit plan ziet hij veel risico's. Hij geeft een hele rij voorbeelden van punten waar hij zich zorgen over maakt. Het grootste probleem dat ik met deze visie heb is dat hij zich alleen maar lijkt te richten op verzuim. Daarmee ontstaat de indruk dat deze hele exercitie vooral is bedoeld om de bedrijfsartsenformatie fors te verminderen. In het reorganisatieplan vind ik het bewijs van die stelling. Want ook daar nauwelijks aandacht voor de andere disciplines binnen ARBO. Hij doelt bijvoorbeeld op het werken aan preventie, om te voorkomen dat mensen uitvallen. En dan komt de uitspraak, om medewerkers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Het staat er onschuldig tussen de regels door. Maar wat is de gedachte achter deze zin? Deze uitspraak getuigt van een zeer ouderwetse aanpak en achterhaald mensbeeld. Het gaat er niet om iemand weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, maar zo goed mogelijk en gericht op duurzame inzetbaarheid. In het nieuwe plan moet de bedrijfsarts de spreekuren vooral overlaten aan praktijkondersteuners en artsen in opleiding. Maar de eindverantwoordelijkheid blijft wel bij hem, zo stelt hij. Anderhalve FTE-bedrijfsartsen die overblijven zijn vervolgens verantwoordelijk voor de arbozorg en verzuimbegeleiding van een kleine 15.000 medewerkers. Een span of control die absurd is. Ook al wordt het merendeel van de spreekuren door een ondersteuner gedaan, de verantwoordelijkheid blijft. Daarover heeft ook onlangs de tuchtrechter nog geoordeeld. Als dit plan wordt uitgevoerd, is de ambitie om in 2023 de aantrekkelijkste werkgever in de regio te zijn erg ver weg. De medewerkers en oud-medewerkers die we anoniem spreken, komen met vergelijkbare zorgen. Bijvoorbeeld de kwestie van 5 FTE-bedrijfsarts naar 1,5. Heel veel taken van de bedrijfsartsen zullen dan worden gedelegeerd. Een medewerker komt dan niet in eerste instantie bij de bedrijfsarts, maar komt bij de praktijkondersteuner. Maar hoe zie je dat voor je? Want zo'n praktijkondersteuner moet ook begeleid worden. En als er ingewikkelde situaties zijn, moet de bedrijfsarts daar wel degelijk natuurlijk in mee kunnen denken. Sterker nog, elke werknemer heeft gewoon het recht om de bedrijfsarts te bezoeken. Wanneer die dat ook maar wil. Zo staat het in de Arbowet. Je kan wel zeggen, ja, maar we hebben dat uitbesteed aan die praktijkondersteuner of aan die bedrijfsarts en opleiding. Maar de eindverantwoordelijkheid, die handtekening onder elk advies, komt van de bedrijfsarts. En die is toch ook tuchtrechtelijk op aanspreekbaar. Ja, en dan is 1,5 bedrijfsarts op zo'n 16.000 medewerkers echt te weinig. Ja, ik denk dat de ziekenhuismedewerker daar ook wel dreigt te worden ondergesneeuwd. En nou, misschien met meer wachttijden te maken krijgt. En als er medisch wat aan de hand is, ja, dan weet ik niet of die wel zo adequaat en snel kan worden geholpen. Daar maak ik me heel veel zorgen over. En daar worden we ook niet in meegenomen. En al onze vragen daarover, die werden ook allemaal niet beantwoord. Dus ja, daar is gewoon heel veel onrust over. Er is daar echt een kaalslag gaande. In het plan staat dus dat er veel artsen moeten verdwijnen en dat er meer externe hulp moet worden ingehuurd. Dat vinden de OR en deze medewerkers niet verstandig. Een interne arbodienst heeft juist vele voordelen. Dat werd bijvoorbeeld extra duidelijk tijdens de coronacrisis. De arbodienst van Erasmus had als een van de eerste een testlocatie voor eigen personeel, inclusief laboratorium. En toen zijn we er eigenlijk ook achter gekomen dat doordat je juist een interne goede arbodienst hebt, dat het ontzettend belangrijk is. Omdat je zag dat het Erasmus veel sneller kon reageren op situaties. Juist binnen zo'n enorm groot ziekenhuis. Er gebeurde iets en binnen 15 minuten stond een van de medewerkers daar. Ja, dat lukt je natuurlijk bij een externe arbodienst nooit. Veel gehoorde kritiek is dat straks afdelingen zelf verantwoordelijk worden voor de kosten van arbozorg in plaats van de arbodienst. Als jij als werknemer uitvalt en je hebt bijvoorbeeld een psycholoog nodig, dan is het wel fijn als je een goede relatie hebt met je leidinggevende. Omdat die dan ook met name moet accorderen voor de kosten, snap je? Want het kost je eigen afdeling geld. Daarmee is ook het medisch beroepsgeheim in het geding. Want de leidinggevende moet goedkeuring geven en die krijgt later ook de rekening van bijvoorbeeld een bedrijf voor psychologische zorg. Men zegt, we gaan ervan uit dat we met deze reorganisatie het verzuim met 1% kunnen laten zakken. En ja, daar hebben ze een hele berekening op losgelaten. Maar wat wij nu zien, is in feite, we zien het verzuim niet naar beneden gaan. We zien het gewoon iedere maand omhoog gaan. En dat is ook gewoon een algemeen beeld in de zorg, dat het verzuim stijgende is. Dus men kan helemaal niet praten over dat het kostendekkend zou zijn. Het verzuim stijgt alleen maar. Dus ja, dat die hele berekening, dat klopt gewoon helemaal niet. Het verzuim van de medewerker, dat heeft een oorzaak. En die kan je niet alleen maar vanuit de arbodienst reguleren. Zo van, je draait aan een knop en dan gaat het voorbij. Dat is niet zo. Je moet dat zorgvuldig begeleiden. Het plan is nu zo gericht op het verzuim, terwijl je veel meer moet doen. En daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. Je moet zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn, dat de werkdruk hanteerbaar is, dat je de mensen binnenhoudt, dat je ze duurzaam aan het werk houdt. En daar wordt niet over gerept in het plan. Terwijl, dat is wel degelijk belangrijk, want die medewerker moet het werk doen. We hebben allerlei pogingen gedaan om voorstellen te doen en het wordt gewoon ook niet serieus genomen. En mijn punt is, wat het belangrijkste is, dat daarmee neem je dus al de dienstverlening voor veilige, goede en gezonde werkomstandigheden voor al je ziekenhuismedewerkers niet serieus. De druk op de ondernemingsraad wordt in de loop van dit jaar steeds hoger. Want het reorganisatieplan voor de arbozorg kan niet doorgaan zonder hun instemming. De Raad van Bestuur negeert de noodrem waar de OR eerder aan trok en maant juist tot meer snelheid. Maar de OR blijft vragen stellen, want er blijven grote twijfels en bezwaren. De OR vreest dat de arbodienst er in de toekomst alleen nog maar zal zijn om de belangen van de leidinggevende te behartigen. Tijdens de overlegvergadering op 28 juni heeft de Raad van Bestuur uitgesproken dat de arbodienst er is ter ondersteuning van het management en primair het belang van de leidinggevende dient. De ondernemingsraad is daardoor verrast en vindt dit op zijn minst opmerkelijk. Immers, de arbodienst heeft ook een nadrukkelijke taak bij preventie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers. Omdat de ondernemingsraad zich niet gehoord voelt door de raad van bestuur, schrijft zij op wat zij belangrijk vindt waar de arbodienst aan moet voldoen. Er moet in het Erasmus MC sprake zijn van een brede en goed geoutilleerde interne arbodienst. Bedrijfsartsen zijn meer dan hun wettelijke kerntaak. Preventie is van groot belang. Arbo gaat niet alleen over verzuim. Deskundigen moeten betrokken worden bij veranderingen in de arbozorg. Er mogen geen verschillen zijn in de arbodienstverlening tussen verschillende afdelingen in het ziekenhuis. En in het reorganisatieplan dient onderbouwd te zijn dat de gekozen weg een oplossing is voor de geschetste problemen. Omdat het plan volgens de ondernemingsraad aan al deze punten niet voldoet, besluiten ze op 30 augustus 2022 om niet in te stemmen met het reorganisatieplan. Een OR die zo op ramkoers ligt met de raad van bestuur is vrij uitzonderlijk, zeggen deskundigen tegen Argos. Dus het reorganisatieplan kan, als het aan de OR ligt, definitief niet doorgaan. Maar ondertussen zijn de gevolgen al duidelijk zichtbaar. Nou, er zijn in ieder geval al 3 bedrijfsartsen weg. 1 was ziek, 1 dreigt ziek te worden. Nou, met mij gaat het ook niet optimaal, kan ik zeggen. Dus ja, geluiden van mensen die denken van nou, die hun hart hebben verpand eigenlijk wel aan het Erasmus MC, omdat ze zoveel hart ervoor hebben. Maar die nu toch ook denken van nou, misschien ga ik dan toch ook maar weg. Dat hoor ik wel om me heen, ja. Ze zeggen, die bedrijfsartsen die zijn uit zichzelf weggegaan. Maar dat is natuurlijk kolder. Want die bedrijfsartsen kregen te horen van ja, die reorganisatie gaat er zo uitzien. En uiteindelijk blijft er maar 1,5 bedrijfsarts over of zo. Nou ja, er werden zelfs namen genoemd van die gaat weg en die moet weg. En nou ja, als je dat weet als bedrijfsarts en er zijn genoeg plekjes waar ze terecht kunnen, dan ga je natuurlijk weg. En dan heeft het ook niet geholpen dat de arbodienst in 10 jaar tijd 10 verschillende managers heeft gehad. Ondertussen is het onverminderd druk op de arboafdeling. Er zijn mensen die zeggen ik moet nu gewoon de bedrijfsarts spreken, want anders ga ik er gewoon aan onderdoor. Zo ver kan het gaan, ja. Dus dat is heel, heel frustrerend dat je die mensen dan niet kan helpen. En het vervelende is, voor de reorganisatie was er altijd wel een ervaren bedrijfsarts. En die wist dan wel hoe je het snel kon aanpakken. Maar dat is onbekend nu, voor die mensen die hier eigenlijk ook maar tijdelijk zitten, die bedrijfsartsen. Nu is het zo dat er bij ons 3 bedrijfsartsen die zijn weggegaan. En dat is, kijk, omdat de organisatie moet doordraaien en het verzuim alleen maar oploopt, is er een gigantische overschrijding van de kosten. Want de arbeidsdeskundige bedrijfsartsen die worden ingehuurd via een extern bedrijf. Alleen, je betaalt daar 1,5 keer zoveel voor dan het salaris van een senior bedrijfsarts zoals we die hadden. En ze komen allemaal in hele mooie grote auto's voorrijden. Ja, die hebben dijken. Ze verdienen gigantisch veel meer dan een interne bedrijfsarts bij ons. Ja, en die moet je dan gewoon gaan betalen. De enige manier om in de Randstad nog een bedrijfsarts te krijgen is via ZZP-constructies. Ja, dat is gewoon onbetaalbaar aan het worden. Dus daarom moet je juist zo idioot zuinig zijn op je bedrijfsartsen. Inmiddels dreigt de leegloop bij de arbodienst van het Erasmus MC structureel te worden. Dat heeft consequenties. Bijvoorbeeld bij prikaccidenten. Ja, dat komt er ook allemaal bij. Want ja, dat zijn die ervaren bedrijfsartsen, die deden de prikaccidenten. Maar ja, die zijn er niet meer. Er zijn wel vervangende mensen, maar die zijn er niet elke dag. En nu blijkt dat als die er niet zijn, er moet worden gebeld met het LUMC. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dan denk ik, dan ben je een Erasmus en dan moet je voor een prikaccident of een snijaccident moet je contact op gaan nemen met een ervaren iemand in het Leids UMC. We hebben navraag gedaan en het klopt. Medewerkers van het Erasmus moeten zich nu op sommige dagen melden bij het LUMC. Als ze zich bijvoorbeeld hebben geprikt aan een vieze naald. Dus medewerkers van één van de grootste ziekenhuizen van Nederland moeten aankloppen bij een ander ziekenhuis als ze zelf zorg nodig hebben. Het Erasmus MC is echt een organisatie die destijds met Ernst Kuipers, ja, vooral heel erg outgoing wilde zijn. Zich profileren wereldwijd, profileren in Nederland. Kijken eens hoe goed we zijn in publicaties, dat soort dingen. Maar echt goed voor personeel zorgen, ja, dat vind ik dus helemaal niet. Dan denk ik zo'n mooi ziekenhuis met zo'n mooie naam, hè? Zo'n grote naam. En dan zo slecht met je eigen mens omgaan. Dat vind ik echt heel slecht. Hoe kijkt iemand van buiten het ziekenhuis naar dit alles? Mijn naam is Liane Hogendoorn. Ik werk als vakbondsbestuurder voor de FNV. En het Erasmus MC valt onder mijn verantwoordelijkheid als vakbondsbestuurder. En ik ben sinds 2012 betrokken en zit ik daar aan tafel. We zijn op bezoek bij de FNV, afdeling Rotterdam. Nou ja, het Erasmus MC is natuurlijk een enorme werkgever. En mijn ervaring, wat ik zie als vakbondsbestuurder, is dat het Erasmus MC sterk hiërarchisch is georganiseerd. Dus heel erg top-down sturen. En ja, als vakbond zien wij natuurlijk vooral waar dingen niet lekker lopen. Dus meer doen wat ik zeg dan samen iets doen. Ze hoort voor het eerst iets over een reorganisatie in 2020. Eind 2020 hebben werknemers in eerste instantie dus bij onze vakbondsfunctionaris aan de bel getrokken van de Arbodienst. Omdat tegen hen gezegd was dat zij boventallig zouden worden en dat er een reorganisatiebesluit was genomen. Dat hebben wij aan de orde gesteld, ook als vakbond, want het bleek dat er geen reorganisatieplan ligt. Mensen werden boventallig verklaard. Er werd dus gezegd, er is straks geen plek meer voor jou. Terwijl er nog geen reorganisatieplan lag. Dat is in strijd met afspraken in de CAO en druist in tegen de reorganisatiecode, zegt Liane Hogendoorn. Je mag van een werkgever verwachten dat ze tenminste de afspraken die ze zelf maken goed nakomen. In het bijzonder hier, omdat de Arbodienst onder de afdeling HR valt. En dat maakt het, vind ik wel extra zwaar, dat in beginsel zeg maar dat zo'n proces op zo'n verkeerde manier wordt ingevlogen. Bij het Erasmus valt de Arbodienst onder de afdeling Human Resources. Personeelszaken dus. En die zou het goede voorbeeld moeten geven, zegt Hogendoorn. En bovendien? Als je het vergelijkt met heel veel andere werkgevers, zij hebben een eigen Arbodienst. En arbo-mensen zijn schaars. En dan zou je verwachten dat je zorgvuldig omgaat en kijkt en zuinig bent op wat je hebt. Het werkt natuurlijk wel zo met professionals. Je bent gewoon expert op het gebied van arbo-dienstverlening. En als je dan vragen stelt, of bij de analyse of bij de oplossingsrichtingen die de werkgever kiest, en je wordt niet gehoord, niet gezien en je voelt je niet gewaardeerd, dat is niet iets van de korte termijn, maar dat duurt dus heel erg lang. Ja, dan haak je af. En dat is feitelijk wat er gebeurt in het Erasmus MC. FNV-bestuurder Liane Hogendoorn heeft geen goed woord over voor wat er gebeurd is. Nou ja, de arbodienst is leeggelopen. En het vertrekken van bijvoorbeeld een flink aantal arboartsen betekent dus een brain drain daar waar het gaat over kennis en ervaring van arbo-dienstverlening, van ook hoe het werkt specifiek in het Erasmus MC. En die leemte wordt opgevuld natuurlijk door externe inhuur. Maar dat zijn allemaal extra kosten. En dat geld had beter besteed kunnen worden. Dus wat je ziet is nu naar die periode van zeg maar bijna 2 jaar... waar ik dan hoog over dingen zie gebeuren, is dat de arbodienstverlening feitelijk verslechtert voor werknemers, waar je zou willen dat die verbetert. Hogendoorn wil ook graag kwijt voor wie die arbodienst nou eigenlijk is. Als de Raad van Bestuur zegt dat de arbodienst ten dienste staat van leidinggevende, dan denk ik dat is wel slecht werkgeverschap. De arbodienst is er natuurlijk voor leidinggevende en werknemers. Dus ik vind dat nogal kortzichtig. Ja, als de Raad van Bestuur dat zegt en op 2 jaar lang op deze manier heeft gezegd naar werknemers en de ondernemingsraad, dan gaan er terecht dingen fout in het Erasmus MC. hoe nu verder? Hoe schat jij in wat zou er kunnen gebeuren? Nou ja, ik heb geen glazen bol. Maar feitelijk, de instemming is onthouden. En het proces loopt nog. De oplossingsrichting is denk ik een pas op de plaats. En kijken hoe je vanuit de basis wel stappen kunt zetten waar werknemers iets aan hebben. Maar dat is natuurlijk de lange termijn. En ja, feitelijk is die arbeidsdienst uitgekleed. Die schaarse kennis en ervaring die in huis is, die is vertrokken. En dat krijg je niet zomaar terug. U luisterde naar een reportage van Judith Konijn en Barbara Schreuders met medewerking van Michael van Stralen en Ayla Lebbing. Eindredactie Erwin Schievink. Techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben natuurlijk het Erasmus MC gebeld voor een reactie op onze bevindingen. Maar daar ziet het ziekenhuis jammer genoeg vanaf. Want, zo zeggen ze, als Erasmus MC willen wij zorgvuldig omgaan met onze medewerkers en onze ondernemingsraad. En dat betekent dat wij gedurende een lopend reorganisatie- en medezeggenschapstraject geen uitspraken doen. Ja, daar moeten we het helaas maar mee doen. Ondertussen blijft het rommelen en is het Erasmus op zoek naar nieuwe bedrijfsartsen. Mocht u geïnteresseerd zijn, snuffel dan even rond op LinkedIn, want daar zagen we het voorbij komen. De vacaturetitel is Bedrijfsarts voor Groot Ziekenhuis in Rotterdam. Zeer aantrekkelijke verdiensten. Op de site van Argos vindt u meer achtergrondinformatie over deze kwestie. Onder meer de brief van de ondernemingsraad, met erin de redenen voor het afwijzen van de plannen van de ziekenhuisdirectie. Ga daarvoor naar argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Ja, u heeft het misschien al meegekregen. Afgelopen woensdag was er ineens opmerkelijk nieuws in de zaak van het mortierongeluk in Mali, waarbij de Nederlandse militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. De minister van Defensie, Kajsa Ollengren, kondigde plotseling aan alsnog te laten onderzoeken of er in de aanloop naar dat fatale ongeluk met de mortiergranaat sprake is geweest van nalatig of verwijtbaar handelen door defensiemedewerkers. Dat onderzoek naar nalatigheid en verwijtbaarheid was in 2017 al opgedragen door toenmalig minister Hennis. Maar zoals wij 2 weken geleden onthulden, heeft de commissie van de Veer, die dat onderzoek moest doen, die opdracht nooit uitgevoerd. En dat gebeurde met instemming van de topambtenaren van dat ministerie van Defensie. Nou, SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk stelde na onze uitzending kritische Kamervragen. De nabestaanden van de 2 soldaten schreven een beklemmende brief aan de nieuwe bewindsvrouw, waarna minister Ollengren dus alsnog over de brug kwam. Daar is de Kamer op zichzelf best blij mee. Maar afgelopen donderdag waren de volksvertegenwoordigers ook op hun hoede. In een debat met de minister wilden zij eerst nog eens hun verontwaardiging kwijt over de gang van zaken in dit pijnlijke dossier. En oké, prima dat er onderzoek komt alsnog, lieten de Kamerleden van links tot rechts weten, maar ze wilden nu toch wel harde garanties dat de Tweede Kamer en vooral ook de nabestaanden niet opnieuw met een kluitje in het riet worden gestuurd. Luister mee, om te beginnen naar Jasper van Dijk van de SP. Er is nooit goed onderzoek gedaan naar deze tragedie. Er werd vanuit de ambtelijke top, voorzitter, druk uitgeoefend op de ministers Hennis en Bijleveld om de onderzoeksopdracht van de commissie van de Veer aan te passen. Absoluut onaanvaardbaar en ook de omgekeerde wereld. Ambtenaren die aan het stuur zitten in plaats van de minister. De heer Omtzigt, misschien had de minister en haar voorganger zichzelf en de nabestaanden deze ellende te weten bezwaren als het onderzoek competent en onafhankelijk geweest was. Maar dat was de commissie van de Veer niet. Dank u wel, de heer Boswijk namens het CDA. Voorzitter, het is alweer ruim 6 jaar geleden dat dit vreselijk ongeluk is gebeurd. En wat het verwerken van dit loodzware verlies nog moeilijker maakt, is het feit dat al heel snel na het onderzoek bleek dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden en dat er veel waarschuwingen zijn genegeerd. Recent nog na de uitzending van Argos zijn er door mijn collega Jasper van Dijk vragen gesteld die volledig aansluiten bij de zorgen en de scepties die op dit moment leven. Hoe gaat de minister dan ervoor zorgen dat er nu en uiteindelijk, na zo'n lange tijd, duidelijkheid komt? En dan geef ik bij deze het woord aan de heer Van Wijngaarden van de VVD. Voorzitter, zojuist hadden we een indrukwekkende ontmoeting met de nabestaanden van het mortierongeval in Mali. Geen onderzoek of debat kan het gemis en verdriet dat zij moeten voelen ongedaan maken. De 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld en de 29-jarige sergeant de eerste klasse Henry Hoving brachten het hoogste offer dat een militair kan brengen. In het belang van het trekken van lessen en het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen Defensie is onderzoek en een spoedige aanvang ervan gewenst. Kan de minister die spoedige aanvang bij voorkeur nog dit jaar toezeggen? De heer Hammelburg namens D66. Ik zou er toch nog wel van deze minister ook een reflectie over willen hebben hoe het heeft kunnen gebeuren dat wij nu 6 jaar later nog steeds op dit onderzoek wachten. Ondanks het feit dat ik dus blij ben dat het nu gebeurt. En ik sluit me aan bij de vragen van de heer Van Dijk over hoe dit onderzoek zal gaan plaatsvinden. Hoe de nabestaanden hier ook bij worden betrokken. Want voorzitter, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dat kunnen we de nabestaanden ook gewoon simpelweg niet aandoen. Ja, de Kamer stelde dus concrete eisen aan de minister over die nieuwe onderzoekscommissie. Vooral omdat defensieambtenaren het de vorige keer zo gruwelijk in de soep lieten lopen. En dat bewust deden. Daarom willen de parlementariërs nu dat minister Ollongren vooraf met hen overlegt. Over de samenstelling van de commissie, over de precieze onderzoeksopdracht en over de manier waarop de commissie te werk gaat. Worden getuigen straks bijvoorbeeld onder ede gehoord? En mag de commissie documenten opeisen? Pas als de Tweede Kamer en vooral ook de nabestaanden akkoord gaan met het voorstel van de minister, mag die commissie aan de slag, lieten de volksvertegenwoordigers weten. SP-Kamerlid Van Dijk. We vinden het heel belangrijk dat deze commissie, die nu wordt ingesteld, uiteraard de onderste steen boven krijgt. En daarom hebben we ook bedacht dat het wellicht goed zou zijn om de instelling van de commissie, de mensen die erin zitten en de onderzoeksopdracht van die commissie voor te leggen. Zodat de nabestaanden en ook de Kamer daarmee akkoord kan gaan en we niet achteraf gaan zeggen, ja, maar die commissie was ook op een hele verkeerde manier aan het werk gezet. Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Hoe staat zij tegenover het idee om een oud militair en oud rechter in de commissie te benoemen? En zullen medewerkers van Defensie verplicht worden om ook medewerking te verlenen aan de onderzoekers? En hoe is de betrokkenheid van de nabestaanden geborgd, inclusief het kunnen suggereren, aanbevelen van te horen getuigen? Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt ging nog een stapje verder en wees de minister erop dat zij op dit moment in strijd handelt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Want ik kan niet anders concluderen dat het departement en de minister de mensenrechten schendt. Artikel 2 van het EVRM stelt duidelijk dat de overheid de plicht heeft om het leven van zijn onderdanen te beschermen. En als er een real and immediate threat is, dan moet de regering ingrijpen. Die dreiging was er. Want het was duidelijk dat deze granaten defect waren. En daarna moet je onafhankelijk onderzoek laten doen. En ook daaraan heeft het volledig geschort. Voorzitter, we hebben allemaal de brief van de nabestaanden gelezen. Ik ben blij dat de minister een onderzoek toezegt, maar ik wil 2 onderzoeken vandaag. Ik wil de toezegging dat er een onderzoek komt naar wie de onderzoeker 6 jaar lang getraineerd en getorpedeerd heeft. Want als die cultuur op Defensie niet verandert, dan zitten we hier over een paar maanden weer met het volgende incident. Ten tweede wil ik een onderzoek wat volledig artikel 2 compliant is. En dat betekent dat het onafhankelijke onderzoekers moeten zijn die er verstand van hebben. Dat we een protocol moeten zien en dat Defensie volledig medewerkt. En het liefst moeten stukken gevorderd kunnen worden en mensen onder ede gehoord kunnen worden. Alleen dan komt de waarheid boven tafel en dat is de internationale standaard. Zo niet, dan zal ik in de Raad van Europa dit opbrengen om het onderzoek daar te laten doen. Maar bespaar ons die schaamte als land. Nou, die kritiek leek niet aan dovemans oren gericht. Want minister Ollongren zegt toe dat zij met zowel de Kamer als de nabestaanden zal overleggen over de samenstelling en de onderzoeksopdracht van de nieuwe commissie. Mijn voorstel, en zo interpreteer ik eigenlijk de suggestie die de Kamer nu doet, is dat ik zowel bij de samenstelling als bij de opdrachtverlening sondeer vooraf. Dus dat is niet in een publiek debat, maar dat is door gesprekken te voeren en ook bij u te sonderen. Of dit de juiste invulling is, althans wat ik de juiste invulling acht, of dat ook gedragen wordt door de kant van de Kamer. En daar zal ik dus ook met de nabestaanden over spreken. Dat leidt van mijn kant tot een voorstel dat wordt vastgesteld in de ministerraad en waar de Kamer dan over wordt geïnformeerd. En als het goed is, want dan verliezen we inderdaad geen tijd, kunt u dan constateren dat ik dat op zo'n manier heb ingevuld dat dat correspondeert met uw verwachting. En ook zegt de Ollongren toe dat zij het vergrootglas zal zetten op de rol die haar eigen ambtenaren op Defensie hadden gespeeld bij het belemmeren van het eerdere onderzoek. Mijn toezegging nu gaat over het zorgen dat die commissie er komt, zorgen dat hij de ruimte heeft en dat hij dat op een manier kan doen dat we allemaal denken dat het kan. En daarna moeten we het aan hen laten en ligt het daar. En ik weet niet wat eruit gaat komen. Als ik dat zou weten, dan zaten we hier vandaag niet. Maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat hij dit werk kan gaan doen. Al met al toonden de Kamerleden zich voorzichtig optimistisch over de belofte van de minister. Dit zei Jasper van Dijk van de SP na afloop in de hal van het Tweede Kamergebouw. Het debat was heel goed. De minister heeft de uitzendingen goed beluisterd en goed geluisterd naar de nabestaanden. En zij heeft besloten om nu echt onderzoek te gaan doen naar de ware toedracht van het fatale mortierongeval 6 jaar geleden. En dat moest gebeuren. Als ze dat niet had gedaan, dan had ik hier heel anders gestaan. Dan was ik boos geweest. We gaan nu een onderzoek krijgen. En de komende weken worden heel belangrijk. Want dan gaan we zien hoe dit onderzoek naar dit fatale ongeval in elkaar wordt gezet. Minister Ollengren zelf leek enigszins opgelucht dat zij, met de nabestaanden recht tegenover haar op de tribune, kon aankondigen dat het onderzoek waartoe haar verre voorganger 5 jaar geleden opdracht had gegeven, nu alsnog zal worden uitgevoerd. Ja, zeker. Nou, groot respect voordat de nabestaanden hier waren vandaag. Dat heb ik zo net ook tegen ze gezegd. Want ik kan mij hun frustratie, boosheid heel goed voorstellen. Ze zitten met veel vragen. Ze zijn hun zonen verloren. Ze verschrikkelijk verlies. Maar hoe zat u daar? En, nou ja, eigenlijk ook met dat gevoel. Hè, dat we zijn het hen verplicht. En trouwens ook de omgekomen militairen. En ook hun collega's die met blijvende verwondingen zitten. We zijn het hen verplicht om antwoorden te geven op de vragen die er nog zijn. Nu hebben wij 1,5 week geleden, bijna 2 weken geleden, een uitzending gemaakt hierover. We hebben toen ook vragen gesteld aan u als minister. Onder andere de vraag, vindt u het alsnog nodig om dit onderzoek te doen? Daar kregen we niet echt antwoord op. Waarom nu wel? Nou, ik heb natuurlijk ook de afgelopen tijd gekeken wat hier nou allemaal is gebeurd. Wat voor onderzoeken er zijn gedaan. En ik heb gewoon geconstateerd dat een aantal vragen waar de nabestaanden met name mee zitten, dat die toch ondanks alles nog niet goed zijn beantwoord. Dat er destijds wel was toegezegd om ook te kijken naar verwijtbaarheid en nalatig handelen. Dat er voor gekozen was om eerst af te wachten wat het OM deed en waar het OM mee kwam. Nou, daar loopt nog steeds een procedure. Ik weet niet hoe lang die loopt. Ik vind dat we niet meer kunnen wachten. Dus we starten gewoon met dat onafhankelijk onderzoek. Wat vindt u ervan dat eigenlijk is vastgesteld op basis van interne documenten die wij boven tafel kregen, dat uw ambtenaren, de ambtenaren van de minister van Defensie, het onderzoek dat uw voorganger minister Hennis gedaan wilde hebben, niet wilde en dat echt hebben geprobeerd te dwarsbomen? Welke garantie heeft u als minister dat zij zo dadelijk wel gaan doen wat de minister opdraagt? Ja, volgens mij wat u in uw uitzending ook heeft laten zien, dat speelt in de periode 2017 en 2018, als ik het goed heb uit mijn hoofd. De uitkomst overigens destijds is geweest, ja, die commissie kreeg wel die opdracht. De commissie van de Veer kreeg wel de opdracht zoals mijn voorgangster minister Hennis die ook graag wilde zien. Naderhand heeft de commissie er een andere invulling aan gegeven. Uit uw uitzending blijkt dat daar ook contact over is geweest met het ministerie. Maar de commissie heeft natuurlijk wel gezegd dat ze er een andere invulling aan hebben gegeven. Dus dat was bekend. Maar het was niet bekend bij de minister. Die is niet volledig geïnformeerd door de toenmalige secretaris-generaal. Nee, nou goed, dat zou dan ook onderdeel zijn van waar we even heel goed naar moeten kijken, hoe zoiets kan. In mijn perceptie, en dat is echt niet anders dan bij mijn voorgangers, is het uiteindelijk zo, ambtenaren kunnen adviseren, moeten ook adviseren, moeten ook kritisch adviseren, kunnen alles zeggen. Maar uiteindelijk valt er een politiek besluit, dat besluit wordt door de minister genomen en dat wordt loyaal uitgevoerd door ambtenaren. Dat is zoals het zou moeten, maar dat is niet gebeurd in de praktijk. Nou, zo moet het, zo gaat het gebeuren en er gaat nu een commissie komen die ik ga instellen. Die daarna in alle onafhankelijkheid dit werk kan gaan doen. Heeft u de ambtenaren daarover informeel gesproken? Over wat hier is gebeurd? U weet, ik ben de minister, dus politiek verantwoordelijk. Ik ben ook verantwoordelijk voor het handelen van ambtenaren. En daar moet u vertrouwen in hebben. Ja, maar goed, dat is ook mijn taak natuurlijk, om in die relatie tussen de minister en de ambtenarij ervoor te zorgen dat het zo gaat zoals het hoort. Ja, mag ik daaruit concluderen dat er is gesproken hierover? Nee, u mag daaruit concluderen dat ik daar niks over zeg. Omdat ik gewoon politiek verantwoordelijk ben voor het ambtelijk handelen. Even verderop in de hal van de Tweede Kamer durfde Geetje Groenbroek, de moeder van de overleden Henry Hoving, nog niet te hard te juichen. Nou, ik heb de indruk dat men nu zeer bewust is van het feit dat het allemaal veel te lang duurt en dat ze actie moeten ondernemen. Dus ik denk dat dat op zich redelijk positief is. Blijft wel dat we eigenlijk vandaag ongeveer 5 jaar terug zijn in de tijd. Want op dat moment heeft Hennis toen ook dezelfde opdracht gegeven. Dus ja, dat is een beetje de tegenhanger. Dus een beetje gematigd positief, mag ik het zo zeggen. Voor het eerst liet ook een andere nabestaande van zich horen. Cor Roggeveld, de oudere broer van de omgekomen korporaal Kevin Roggeveld. Niet eerder stond hij de media te woord. De wrange aanloop naar het fatale mortierongeluk en het enorme gemis van zijn broer heeft zijn leven ingrijpend veranderd. Nou, ik heb er heel erg last van. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben zelf DJ en ik draai door heel Nederland. En na de corona natuurlijk maximaal weer opgepakt, omdat het, ik veel mezelf heb gewerkt. Dat ging best wel goed. Maar ik merk nu dat ik heel erg ingekakt ben, dat het helemaal niet goed gaat eigenlijk. En ik heb mijn werk dus, kan ik dus niet meer uitvoeren, omdat het gewoon niet meer gaat. Dus ik heb de aankomende maand vrijgenomen om te kijken of ik mezelf weer een beetje kan herpakken. Dus het heeft heel veel effect, ja. Toch laat de familie van Kevin en Henry niet los. En het is dankzij hun vasthoudendheid, erkende zowel de Kamerleden als minister Ollongren, dat er deze week een kleine stap richting gerechtigheid kon worden gezet. Greetje Groenbroek, de moeder van Henry, die in 2016 een dochter van 2 naliet. Kijk, ik wil, als mijn kleindochter volwassen is, haar recht in de ogen kunnen kijken en zeggen: ik heb alles eraan gedaan om boven tafel te krijgen wat er met jouw papa is gebeurd. En ze is nu 8 en ze stelt af en toe vragen. Deed mijn vader dat ook? Of hoe was hij dan? Dus ik wil alles hebben gedaan om die vraag boven tafel te krijgen. En daar is nu weer een stap in gezet. Maar ik blijf dan toch wel een klein beetje sceptisch. Ik zeg, we zijn er nog niet. We blijven de vinger aan de pols houden. Ja. Ja, geef mevrouw Groenbroek eens ongelijk. Toch willen we het ministerie van Defensie ook complimenteren. En dan vooral de afdeling die zich bezighoudt met de wet open overheid. Vaak proberen ministeries een loopje te nemen met die wet en krijgen journalisten die informatie opvragen, documenten toegestuurd die grotendeels zijn zwart gelakt. Dat deed het ministerie van Defensie in dit geval niet, waardoor wij nu weten hoe de vork in de steel zit en ook de minister inziet dat extra onderzoek nodig is. Kijk, zo moet het dus in een volwassen democratie. Dat is over Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En wij spitten verder. Want praatjes zijn mooi, maar wij vertellen liever de waarheid. Fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Dit was een stukje grasland. En als je nu ziet wat hier allemaal groeit. Kijk, daar staat een tulpenboompje. Wolfskers, oftewel belladonna. Dan zie je hoe een landschap kan veranderen. Welk natuurboek wint dit jaar de Jan Wolkersprijs? Vanuit kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest maken we de winnaar bekend. Een vaste baan in de lucht ben ik nu met mijn handen in de klei bezig. Steeds meer carrière-switchers dromen van een bestaan als biologisch dynamische boer. Verder de column van Hans Sibbel, de Venolijn en nog veel meer. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Schitterend, maar nou betrek ik een borrel. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde, waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. Met ABN AMRO Lease bijvoorbeeld, waarmee je bedrijfsmiddelen kan leasen in plaats van ze te kopen. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Klasse-uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories.